जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है और अपने माल और जानों से जिहाद किया है, वो अल्लाह के नज़दीक दर्जे में कहीं ज़्यादा हैं, और वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं।